Kuf, choć stawiałbym tu raczej na konopie indyjskie, znane powszechnie jako haszysz, aby doprowadzić swe ciało i umysł do stanu, w którym będzie mogło kontynuować pościg za ulotnym marzeniem w postaci wspomnień przodków. Cel ów przyświecał mu dniem i nocą bez ustanku, owładnął nim do tego stopnia, że widywałem go coraz rzadziej, choć tej nocy, kiedy przekazałem mu przepisane notatki, spędził ze mną wiele godzin, przeglądając zapiski strona po stronie, dokonując drobnych poprawek i przepisów, podkreślając tu i ówdzie po kilka zdań, aby notatki stały się jeszcze czytelniejsze. Bez wątpienia przydałoby się przepisać te notatki raz jeszcze. Cóż mi jednak po nich, skoro nie mogłem być świadkiem prowadzonych przez Ambrożego eksperymentów. Zabrałem się do dzieła, a gdy skończyłem przepisywanie, kuzyn przyniósł mi kolejny plik zapisów. Tym razem nie były to wspomnienia jego, lecz innych, sięgające w czasie znacznie dalej niż do tej pory. Były to wspomnienia jego rodziców, dziadków i pradziadków oraz dalszych przodków. Nie tak konkretne i precyzyjne jak jego własne, ale ogólnie całkiem spójne i dające zdumiewający wgląd w rodzinę przed jego przyjściem na świat. Były tu wspomnienia wielkich kataklizmów, ważnych historycznych wydarzeń i opisy ziemi w zamierzchłej przeszłości. Nigdy bym nie przypuścił, że możliwe jest sporządzenie tego rodzaju relacji przez jednego człowieka. A jednak były tu bez wątpienia niezapomniane i niewiarygodne. Już to samo w sobie uznałbym za wielkie osiągnięcie. Byłem przekonany, że uczestniczyłem w sprytnym oszustwie, a jednak nie wyjawiłem tego Ambrożemu, którego fanatyczny zapał i oddanie sprawie nie przestawały mnie zadziwiać. Kopiowałem zapiski równie starannie jak poprzednie, a po kilku dniach, kiedy skończyłem, oddałem mu cały ich plik. Porzuć wątpliwości, Henry, rzekł z posępnym uśmiechem. Widzę to po twoich oczach. Cóż, przyszłoby mi ze sporządzenia fałszywych zapisków. Nie jestem z tych, którzy lubią oszukiwać samych siebie. Nie mnie to sądzić, Ambroży. Może nawet nie powinienem wypowiadać się, czy w to wierzę, czy nie. Nie do mnie to należy. Dobrze powiedziane, przyznał mój kuzyn. Naciskałem, aby powiedział mi, co mam czynić dalej, ale on tylko kazał mi czekać. Mogłem wykorzystać wolny czas na przechadzki po lesie, czy po polach przy drodze, aż Ambroży przygotuje dla mnie kolejną porcję notatek. Zamierzałem postąpić zgodnie z jego zaleceniem i powałęsać się trochę po okolicznych lasach, lecz dalszy tok wydarzeń zniweczył moje plany. O, teraz kolejna, absolutna nowelika. Graliśmy kiedyś Zemewę i myślę, że to akurat na temat pieśń przodków. Thank you. Przodków, a my powracamy do nich, bo tej nocy wydarzyło się coś zupełnie, co zaskoczyło i przerwało rutynowy schemat dotychczasowych działań. Tuż przed północą bowiem obudził mnie pan Reed, powiadamiając, że Ambroży chce mnie natychmiast widzieć i czeka w swoim laboratorium. Ubrałem się niezwłocznie i zszedłem na dół. Ambroży leżał na stole operacyjnym, odziany w zniszczoną, popielatą koszulę nocną, którą zwykł nosić. Był dziwnie otępiały, nie na tyle jednak, by mnie nie rozpoznał. Co się stało z moimi rękoma, rzekł z wysiłkiem. Zaaplikowałem sobie narkotyk. Zapiszesz wszystko, co ewentualnie powiem? Co ci się stało, spytałem. Zapewne to krótkotrwała blokada nerwowa. Skurcz mięśni. Nie wiem, jutro będę jak nowonarodzony. W porządku, powiedziałem. Zapiszę wszystko, co ewentualnie powiesz. Wziąłem bloczek, ołówek i czekałem. W laboratorium, oświetlonym jedynie słabym blaskiem pojedynczej czerwonej lampki, tuż przy stole operacyjnym panowała dziwna atmosfera. Kuzyn mój wyglądał bardziej jak trup niż osoba pod wpływem narkotyków. W kącie stał włączony gramofon, z którego płynęły ciche dźwięki Święta Wiosny Strawińskiego, przepełniając całe pomieszczenie. Kuzyn mój leżał w kompletnym bezruchu i przez dłuższy czas milczał. Podczas eksperymentu zapadał w głęboki narkotyczny sen, z którego nawet gdybym chciał, nie zdołałbym go wybudzić. Minęła może godzina, zanim się odezwał, a gdy już zaczął, mówił tak nieskładnie, że z trudem zdołałem zapisać kolejne słowa. Lasy zapadają się w głąb ziemi, mówił. Wielcy przedwieczni walczą, rozdzierają. Uciekać, uciekać. I znów nowe drzewa zamiast starych. Ślady stóp o średnicy 3 metrów. Żyjemy w jaskini. Zimno, wilgoć, ogień. Zapisywałem każde, nawet najciszej wypowiadane przezeń słowo. To niewiarygodne, ale zdawał się śnić o epoce jurajskiej. Wspominał bowiem o gigantycznych bestiach stąpających po powierzchni tej planety, walczących i rozdzierających się wzajem, przemierzających lasy i wyrywających wielkie drzewa jak źdźbła trawy, polujących i pożerających ludzi, mieszkańców jaskiń i grot znajdujących się głęboko pod powierzchnią ziemi. Cofnięcie się tak daleko w czasie musiało stanowić dla Ambrożego iście tytaniczny wysiłek. Kiedy bowiem odzyskał tej nocy świadomość, wzdrygnął się, polecił mi wyłączyć gramofon i wymamrotawszy coś o postępującej degeneracji tkanek oraz ich osobliwym powiązaniu z moimi snami, moimi wspomnieniami, powiedział, że nim wznowi swój eksperyment, zarówno jemu, jak i mnie, przyda się odrobina odpoczynku. I my również ją zaserwujemy. Kolejna absolutna nowość, Tuletar, grupa znana, fińska, i oto ona. Kanarautainen kahasyö, nähän tulen kipuja, tulen lintä ryppimään. Nouses eestä veemäntä, rakosta rautahammas, syömään tätä kaavaa, luonnotonta lappamaahan. Nousen neitonen nuorosta,

Tuletar z Pekko Kappi, również nam znanym, a za chwilę tuletar z Antti Paalanenem, słynnym akordeonistą fińskim. Tymczasem możliwe, że gdyby udało się przekonać mego kuzyna, aby przerwał eksperyment, uznawszy go za potencjalny sukces i zajął się sobą, to mógłby uniknąć konsekwencji wynikających z przekroczenia bariery niedostępnej dla przeciętnych śmiertelników. Tak się jednak nie stało. Drwił z moich sugestii, upominając, że to on jest lekarzem, a nie ja. Gdy odpowiedziałem mu kiedyś, że jak wszyscy lekarze nie dba o siebie i bardziej martwi się o inne sprawy, udał, że tego nie słyszy. Nawet ja jednak nie byłem w stanie przewidzieć, co się dzieje, choć niejasne uwagi Ambrożego o degradacji tkanek powinny były dać mi do zrozumienia, jak wielkie szkody w jego organizmie czyniły narkotyki, których stał się ofiarą. Odpoczywał przez tydzień. Potem podjął eksperymenty i wkrótce otrzymałem kolejną porcję notatek do przepisania. Tym razem jednak miałem znacznie większe trudności z nich odczytaniem. Pismo stawało się coraz prymitywniejsze, jakby degenerowało się zgodnie z rzuconą przez mego kuzyna niejasną aluzją i, co gorsza, często trudno mi było pojąć treść owych zapisków, choć nie ulegało wątpliwości, że Ambroży cofnął się bardzo daleko w czasie. Istniała wprawdzie i to dość spora możliwość, że mój kuzyn padł ofiarą osobliwej autohipnozy i że nie tyle prowadził zapis przejmowanych wspomnień, co raczej czerpał wspomnienia z książek, które kiedyś czytał, a które traktowało o życiu ludów zamieszkujących Ongi w jaskiniach i na drzewach. Od czasu do czasu zdarzały się jednak wyraźne oznaki świadczące, że czynione przezeń obserwacje nie pochodziły ze źródeł pisanych ani wspomnień o nich. Choć nie potrafiłem powiedzieć, skąd kuzyn mój czerpał tak niezwykłe, częstokroć zatrważające informacje do swoich niewiarygodnych kronik. Ambrożego widywałem coraz rzadziej, a za każdym razem, gdy się spotykaliśmy, jego wzrok działał na mnie wstrząsająco. Byłem przerażony tym, w jak zatrważającym stopniu mężczyzna poddał się działaniu narkotyku i głodówką. Był wychudły, wycieńczony i dostrzegłem w nim pierwsze oznaki postępującej degeneracji. Przy posiłkach zachowywał się niechlujnie, żeby nie powiedzieć odrażająco, do tego stopnia, że pani Reed niejednokrotnie wolała nie zasiadać z nim do stołu. Dodać przy tym należy, że Ambroży coraz częściej decydował się pozostać w swoim laboratorium i posiłki zwykle spożywaliśmy tylko we trójkę. Nie pamiętam, kiedy konkretnie zaszła w Ambrożym tak drastyczna zmiana zachowań. Wydaje mi się jednak, że było to jakieś 2 miesiące od mego przyjazdu do tego domu. Teraz, kiedy o tym myślę, dochodzę do wniosku, że poszczególne wypadki sygnalizował mi Ginger, pies mego pracodawcy, który zaczął zachowywać się dziwnie niespokojnie. Psina, zwykle łagodna i dobrze ułożona, często szczekała nocami, za dnia zaś skomlała i nerwowo przechodziła, przechadzała się wokół domu i po podwórzu. Pani Reed skomentowała to następująco. Ten pies czuje albo słyszy coś, co mu się nie podoba. Może miała rację, ale nie zwróciłem na jej komentarz większej uwagi. No, tu na razie przerwiemy. W związku z tym pies wyje, a u nas Antti Paalanen i tuletar. keskelen suotta virttani veisaan. Suotta virttani veisaan. On jäljellä vain haaltunut kuori, en sopinut tähän virtaan. Patrzę, 31 minut jeszcze nam pozostało. Zegar przestał być naszym przyjacielem. W związku z tym mogę tylko powiedzieć, że w tym mniej więcej czasie w Ambroży zaszła kolejna zmiana. Przestał wychodzić ze swego laboratorium. Posiłki również tam jadał. Po prostu podkładało mu się pod drzwi tacę i co było najciekawsze, nie można było nigdy złapać go na czynności wnoszenia jedzenia do laboratorium. Po prostu znikała taca i tyle. Zmieniły się również upodobania kulinarne mego kuzyna. Wcześniej pił dużo kawy, teraz na tacę często pozostawiał filiżankę pełną wonnego naparu, nietkniętą. Aż pani Rit przestała podawać mu kawę do posiłków. Coraz częściej jadał mniej wykwintne dania: mięso, ziemniaki, kapustę i chleb, rezygnując z przystawek i sałatek. Niekiedy na pustej tacy pozostawiał notatki, choć znacznie rzadziej i było ich mniej. Napisane tak niewyraźnie, że niemal nie byłem w stanie ich odczytać. Zarówno bowiem charakter pisma, jak i treść notatek uległy osobliwej, niewyjaśnionej degeneracji. Wydawało się, że Ambroży miał trudności z utrzymaniem ołówka, a kreślone przezeń litery, duże i koślawe, zajmowały całe kartki papieru, choć nie dziwiło mnie to z uwagi na ilość branych przez niego narkotyków. Muzyka płynąca z laboratorium była jeszcze bardziej prymitywna. Ambroży zdobył kolekcję płyt z muzyką etniczną, polinezyjską, hinduską i tym podobną i obecnie puszczał ją bez przerwy, jedna po drugiej. Były to zaiste osobliwe dźwięki, a puszczane na okrągło dzień w dzień, tydzień po tygodniu, choć niepozbawione swoistego uroku, stawały się monotonne, wręcz nużące. Aż którejś nocy okrutnie przepracowany gramofon zaczął rzęzić, krztusić się i w końcu ucichł zupełnie i odtąd już nikt go nie słyszał. Mniej więcej w tym czasie przestałem otrzymywać notatki i z wydarzeniem tym połączone były dwa inne, powtarzające się zdarzenia. Pies zaczął nocami przeraźliwie ujadać w regularnych odstępach czasu, jakby na teren posesji wkradł się jakiś intruz. Raz czy dwa razy stałem i w którymś momencie wydawało mi się, że dostrzegłem jakieś wielkie zwierzę pierzchające w las. Jednak zanim wyszedłem na zewnątrz, zdążyło już zniknąć. Ten obszar Vermontu, choć dziki, nie obfitował w niedźwiedzie. Jedyną widywaną w tych lasach większą zwierzyną były niegroźne, raczej jelenie. Niepokojące było coś innego. Pani Rit pierwsza zwróciła na to uwagę. Był to silny, nieprzyjemny, piżmowy, wyraźnie zwierzęcy odór, zdający się emitować z laboratorium. Czy to możliwe, że mój kuzyn zdołał sprowadzić tylnym wejściem do swego laboratorium jakieś zwierzę? Było to możliwe, choć trudno mi było wyobrazić sobie zwierzę roztaczające tak silną wonię. Próby rozmowy czy pytania Ambrożego przez drzwi o cokolwiek nie przynosiły rezultatu. Uparcie odmawiał odpowiedzi i nawet groźby odejścia Ridów nie robiły na nim wrażenia. Po trzech dniach Ridowie odeszli wraz z całym dobytkiem, a ja zostałem tylko z psem, by opiekować się Ambrożem. Szok wywołany odkryciem sprawia, że trudno mi określić dokładny przebieg zdarzeń. Wiem, że próbowałem na wiele sposobów dotrzeć do mego kuzyna, lecz pozostawał on głuchy nawet na moje najusilniejsze prośby i błagania. Aby ułatwić sobie pracę, tego ranka spuściłem psa z łańcucha, aby pobiegał sobie swobodnie. Nie zawracałem sobie głowy pracami, które codziennie wykonywali Ridowie, ale krążyłem w tym i z powrotem pod drzwiami laboratorium. Już dawno temu zaprzestałem prób zajrzenia do pomieszczenia od zewnątrz, okna bowiem znajdowały się wysoko, pod samym sufitem, pod samym dachem i tak jak pojedyncze okienko w drzwiach były zasłonięte, by nikt niepowołany nie mógł ujrzeć tego, co działo się w środku. A co działo się w środku? O tym za chwilę. Kolejna absolutna nowość Felicity Bierski. Nowa płyta i powiem tylko, że to dość już wiekowa wykonawczyni. Nie słyszy nas, całe szczęście. I bardzo dobrego zdania o jej kolejnych produkcjach jest sam Leonard Cohen. A my wybieramy z najlepszej płyty Waltz Vampira. Sweet Charity, you're an addiction. Sweet Charity, you're some kind of fiction. Join the hunt for treasure in the charity store. Retail therapy for the relatively poor. It's all in a good cause, they tell us so. Why not buy more? But it don't fill the hole in your soul. It seems to keep the wolf from anyone's door. Sweet charity, you're an addiction. Sweet charity, you're some kind of fiction. Sweet charity, the cry goes out to help the aged, to feed the poor, to free the caged. Mother and father alone in a room, a flickering screen in a twilight gloom. War and famine scourge the land. Who provides weapons with a helping hand? It's cloak. Slaves now hang from a paper rope. Some kind of fiction. Proszę, prawie jak waltz, ale no właśnie. Skonstatowałem, że skoro nie udało mi się wziąć Ambrożego głodem, rankiem sforsuję drzwi, jeżeli zajdzie potrzeba, użyję w tym celu siły. Byłem mocno poddenerwowany, gdyż ciągłe milczenie nie pasowało do charakteru mego kuzyna. W pewnej chwili uwagę mu przykuło głośne, wręcz szaleńcze ujadanie psa. Tym razem nieuwiązany na łańcuchu pomknął jak błyskawica wzdłuż domu w kierunku lasu, a niedługo potem doszedł do mnie jego wściekły warkot i ujadanie, które zawsze towarzyszyło gwałtownemu atakowi. Zapominając w jednej chwili o swym kuzynie, podbiegłem ku najbliższym drzwiom i zabierając po drodze latarkę, wypadłem na zewnątrz. Biegłem w stronę lasu i nagle stanąłem jak wryty. Wyłoniłem się zza załomu domu, skąd widać było tylne wejście do laboratorium. Drzwi doń otwarte były na oścież. Natychmiast pognałem w tę stronę i wbiegłem do pomieszczenia. Wewnątrz było ciemno. Zawołałem go kuzyna po imieniu. Bez odpowiedzi. Gdy byłem tu ostatni raz, w pokoju panował porządek i ład. Teraz zaś całe pomieszczenie obrócone było w perzynę. Sprzęty, których kuzyn używał w swych eksperymentach, leżały roztrzaskane i rozrzucone na podłodze wśród szczątków najróżniejszych przyrządów i resztek walającej się wszędzie gnijącej żywności, zarówno przygotowywanej jeszcze przez ridów, jak i upolowanej zwierzyny leśnej, na wpół zjedzonych królików, wiewiórek, skunksów, szopów i ptaków. W całym laboratorium unosiła się wyraźna, drażniąca, piżmowa woń. Wprawdzie rozrzucone wszędzie sprzęty świadczyło o cywilizacji, ale fetor i bałagan pasowały raczej do nory dzikiego zwierza albo człowieka pierwotnego. Nigdzie nie było widać mego kuzyna Ambrożego. Przypomniałem sobie dostrzeżone na skraju lasu wielkie zwierzę i w pierwszej chwili pomyślałem, że jakimś cudem drapieżników wdarł się do laboratorium, by porwać stamtąd Ambrożego, a pies spuścił się za nim w pościg. Zadziałałem instynktownie, wybiegłem z laboratorium i popędziłem w stronę, skąd wciąż jeszcze dobiegał gardłowy warkot i zwierzęce odgłosy morderczej walki, która zakończyła się, zanim dotarłem na miejsce. Ginger cofnął się, dysząc, a blask mej latarki padł na ofiarę wiernego psa. Nie wiem, jak udało mi się wrócić do domu, aby powiadomić policję, ani nawet nie jak zdołałem nie przez chwilę zebrać myśli. Tak dojmujący był szok wywołany moim odkryciem. W ciągu jednej mrożącej krew w żyłach chwili pojąłem wszystko, co się tu stało. Zrozumiałem, dlaczego pies tak przeraźliwie ujadał nocami, kiedy stwór wychodził na żerę. Pojąłem źródło dorażającego piżmowego odoru i uświadomiłem sobie, że to, co spotkało mego kuzyna, było nieuniknione. Stwór bowiem, spoczywający poniżej ociekających krwią szczęk Gingera, był prymitywną, na wpół ludzką parodią człowieka, upiorną karykaturą istoty pierwotnej o przeraźliwie zdeformowanej twarzy i ciele, wydzielającym przeraźliwy fetor śmierci i rozkładu. Miał na sobie strzępy noszone przez mego kuzyna popielatej koszuli nocnej, a na ręku jego zegarek. Za sprawą jakiegoś nieznanego, pierwotnego prawa natury, wysyłając swe wspomnienia wstecz do praludzkiej ery, po pamięć swoich przodków, Ambroży został uwiązany na tym etapie ewolucji, a jego ciało przybrało wygląd zdegenerowanych ciał istot z tamtego właśnie okresu. Nocami wykradał się do lasu na żer, doprowadzając do szału swego czujnego i biernego psa obronnego, a ja zaś nieświadomie przyczyniłem się do jego przerażającej i okropnej śmierci. To ja wszak spuściłem Gingera z łańcucha i sprawiłem, że Ambroży zginął z gardłem rozdartym mocnymi szczękami swego własnego psa. Obserwatorzy Sporza Czasu, tak zwie się ten zbiór Lovecrafta. O. Samba z szczepaka kody ptaka. Francisco, Magdeburg. Lubię Pragę i Helsinki, Moskwę oraz Petersburg. Lubię Berlin i Bukareszt, Kaliningrad oraz Rajewski. Lecz najlepiej ja się czuję w mieście Grodzisk Mazowiecki. Lubię Wilnów, Celestynów, Milanówek i aktorów. Lubię Pruszków i Żyrardów, Międzylesie, Międzyborów. Lubię Zegrze i Zegrzynek oraz Zalew Zegrzyniecki. Lecz najlepiej ja się czuję w mieście Grodzisk Mazowiecki. Antoni Kania, który dwa tygodnie temu nie był, bo Ziutek opowiadał o historii folk metalu, pojawi się za tydzień, bo jakieś nowości z tego gatunku również pojawią się na rynku. W związku z tym miłośnicy cięższego uderzenia będą mogli skłonić ucho. Tymczasem jeszcze pani Katarzyna pisze: pozdrawiam załogę oraz współpasażerów trójkowego osobowego. Mam nadzieję, że trójkowo osobowy będzie dzisiejszej nocy zatrzymywał się na urokliwych i nastrojowych stacjach. Czy z weekendowych zawodów wrócił pan starczą? Kciuki trzymałam. Pani Katarzyna ze Szwecji. Nie. Wróciłem troszkę starczą, troszkę na tarczy, bo nie miałem wielkiego szczęścia w tych zawodach. Część walk wygrałem, część, którą powinienem wygrać, przegrałem, no i wychodziłem z grupy jako 58 na prawie 100 zawodników, no a później spadłem na 68 miejsce. Co nie jest znowu aż tak złe, ale przyznam się szczerze, po cichu liczyłem na więcej. Tymczasem jeszcze w lipcu chyba mamy olimpiadę dla osób starszych i jadę do Turynu, a później Mistrzostwa Świata, ale to już na chłody listopadowe. Obserwatorzy Czasu, Lovecrafta za nami, a państwo prosili o powrót do krwawych ballad i Justyna Jary powraca.

czarne obite ściany. Tam młody więzień wyrok wysłuchał, na śmierć on został skazany. Justyna Jary i Pompadour powrócą, jeżeli nie za tydzień, bo za tydzień Ziutek i bardziej krwawa muzyka, to w programie drugim. Nie w tę sobotę, a w następną i jeszcze następną. Dwa nokturny będę miał przyjemność poprowadzić dla Państwa. Ta audycja, która zmienia tytuł Wakacje na Letnia Muzyka, czy Letnia Noc, i zaczyna się nie o 12, a gdzieś w okolicach 23. Proszę zatem o czujność, ale za tydzień jeszcze będę przypominał o tym. A teraz na zakończenie troszkę afrykańsko.